هاد راقصيني برن قورن خوي بن ويني برن قورن خوي بن ويني داني هوري جندرانا ضليني فرصو زوبيانا ضليني فرصو زوبيانا جنقي وهاد راقصيني برن قورن خوي بن ويني برن قورن خوي بن ويني دانی سروشتی خوش داوی لسار فرشی جاد خواوی دانی لنه و دارستان دا لگل نارانی هاوریدان را کنه که بچوکی بینی دیگ زو خنده بوجینی راس کن تو بچوک جوانی ببا هاوری لگل دانی شیستی و راستی و روان راستویی و رفتاری جوان امان همویان جوانن با مروم وردی زمانن دانی و رفتار باشی وای ها زیرا تکی جانیان هایا باسی بکی لهر جوینه خلق بخوشی دهینه زور باشا وانا كاني ورزي دوما ان همو يتاو كرت بيانيش بشوي هاوين تان دس بيدكات بلام اغا تان لخو تان بيت لما وي بشو دا اگر تي ماويق لخوين دن دور دا كونوا بلام پيوست زيان دروي نكن لخوار دنو ياري كردن دا تيگه اشتن بله ماما استا تيگه اشتن كواتا لسرتاي سالي دا هاتي خوين دن دا تان بين موا خوا تان لگل اي خوا لگل ماما استا داني بلا ماموستا دمويلة تندرستي دايك الدليابم سباس بو خوا زور باش بو ماموستا زور سباس بو خوا كواتا تو دتواني ام بشوا بخوشي ببيت سر ارم بياني دتملارو بارا قورا كراو دكم انتا دتواني ماسي قورا بقرم بولي تل حزم دكرت لقالت بيم راس كالش لقال خون دبم توش دتواني بي بابم رقم پی نداد بیم چون که کاری چی زور من هیا ارم نتوانی تنهای گروش کاری کنن نکی؟ بابم زور تاروانی کشوی هاوینی دا کرد تا ارمتی بنم لپا کرنو چلگه کمان لگشو جایزیان بخش تی؟ بم کشو هوا گرمه کرده کی؟ جیانی من دیاوازه لجیانی تو دانی شتیکم بوهد ارم روشک دتن با کد دبین مو داوی لیده کم رگت بی بداد هرجس ام تاکید لبیر نکم بکاتین خود لگل سپاس با تو دانی دوی اوی راسکال دستی خاتون ندی بیزم داد کرد با کم بردی بولای پزیشکو اوش بیر را گند کبرینکی زور سوکا بلام لگل اوش در سور بول سرواسه نانو مالکی ایمی دی هشت زالبر اوی ندتوان را خزمت کاری چطر بدو زینوا بوه ده کم دستی کرد بکارو باری نیومال وکو چشلینان و پاک کردنو هر وکو پیشو منیش بریارم ده بجوری توانه لبشوه یارمتی ده کم بدم باسکار لسر خوبا و پیدا تید بو بیتا اندامه چی خیزانه کمان دایا؟ ای خزمتکاری چی جازت بو مالو پیدا کرد؟ نه بدا خوا اما باشترا ما بستم یه چیک بدوزی اوا تو لو ده ترسی خزمتکارک بینین حسب جیان داران نکات؟ لما نا ترسم هیز نیا هاول دادم خزمتکارک حل بجیرم که جیان دارانی خوش بوید سپاس دایا جیان اما بو همو من باشا بلام هیوادارم بتوانم کارکان راپارینم تا پیدای دکین بله پیم وای اگر یارمتیم بدهی زور من دونابم بسر چاو لینش بم زوانه دیتاوا لینا خوش چی دوامم بو لشار یه چی دور لشارو تکه کمان لزانکو دیخوید دگره تو مالو تاب شیهاوین بسر ببر هیوادارم درنگ نگی نویزگی شمن دفر ام خاطت باش خاطو گلالا روز باش برس شیرزاد دلیده چه پیشوازی چی جکد ها؟ بله اما راستا ام نیش دسمه پیشوازی کورکم کوری بابای بابا جان سلاو برای شیرزاد چونی؟ باشم دایا مینا خوشحالم بهات نوات منو سر خوشحالم که تو دبینم دایکا سپاس کتکم چون روشه که خون بکاتی بگیش نو من دبینم براستی لدوری تو زور دلتنگ بوم دایا جان ای تو چونی دانی برای بچو ککم باشم سپاس روش باش خاتو گلالا بخیر بیوا ببورا خاتو لینا ده تو جان تاکت بو حل بگرم تاوکو مالاوتان خود من دو مکن دانی حالی ده گری ها بلان با دانی زور قرصا هیچ نیا دانی ده توانی حالی بگری تکه علی ری دابنه باشه بسر چاو دی کرم باب رای استادیم باب موچی پیشتری هر بپلیه لینا واب زنم تو ام پشوه لمالو بسر ده بیدوانیا هیوادارم پشوه چی خوش بید بلان پش هفته یک دگرم و بازن کو تنیا هفته یک لینا واب زنی پشوه که همو لیره بسر ده بید پش هم قصه لسر او دکین دانی دی کورم درنگ بابروین دای که لمیجه چاوروانی تو دکا دی بابروین باشه واهاتم دروم خواتن لگل خوات لگل زور سپاس کتکم لگل سامیلیه کولیج ده خوینن؟ نه بیه کولیج کولیج نین که واتا هل نو شمان ده فرکه یک تریتان بینی و بیگو من سامیلی کولیجی ادابا گنزی چی برزو تیگیش توا نم ده زانی اویش لم شاره ده خوینه دانی چطرکم پیب ده بابروین دانی چان تاکه هل ده گری؟ اه قرصا؟ نه قرص نیا زور قرصا کوری بابای راتسیه برام بر با ترومبیل کم ها ترومبیل چی جوانه بابا لشاری اوتومبیل گلگ زوره بابا جان زور بی هاوریانم لزنکو اوتومبیل یان هیا قطع بیو قمر لی خورین قصه قور بابا سیارکم لبوده کری دلی چه لوتی توی شاری دبینم داوکاری زور بوا بابا تو سلامتی؟ دیسم بزمکه پیویست آرام بگری تا اتومبیلکت به ایش دکوه همون دزانم کورا تواتا وابکا دانی بسا تکایا تو رمبا نه نه من لیزویر نابم دی فرمون بابتان گینین نه زور سپاس دی دانی زرتا که زور قرصا او چی تیدایا کتبه چی زوری تیدایا دانی بین بالت ور بگرم نه نه هیچ نیا دانی زور گورو بولو تیمن لیرنیم با تو پیاو لینا گلتن پیمکا جانتا که زور قرصا و پیویستی به دو پیاو بول گرتنی دایا من دمو دانی هست بلی پرسراوی تیپ کا چون که ایو زور نازی پیدا دن امن دنیا موان با من پیدا کنن لینا چیجه چی زور لخوبایی نخیر نه زانم خطاب یعنی زانکو چون دا تو هم معمالی لگل کن چون که زور مزیجا مزیجا بابا جانوانیه دانی براشی زور مزیجا ها بلا منواد زانم اوان زور باشن زور من دوبم تو برای چی زور باشی سپاس دکم دانی ببوره کمان دوم کردی نزانم چند کتیب لناو جان تاکت ده بلان براستی زور قرز بو پیده چیت او کتابانه با توم هنو قرسیان کرده بید ها؟ بو من؟ کتیب لباره جنده روا براستی؟ سپاس لینا من دو بونکت لبیر چوا سلاو ماکس دزانی لە مەودوا کەس نیە سەرزانشت بکات پارچەقماش یەکت لێرە بۆ دادەنێم تا لەسەری بخەویت لە ڕاستیدا کەشوهەوای دەرەوە زۆر گەرمە بۆیە لێرە بمێنەوە دانی کتێبەکانت پێخۆشە هەردەم ئاواتم ئەوە بوو کتێبێکی وام دەستکەوێت دەزانم تۆ جیاندارانت خۆش دەوێ که دانی جان تاکل شوینک دب نبالی را نبی باشتر نیا بسر چاو چند دل خوشم دانی بونی مالا و چند خوشا و بونی مالا خوشا کم دکم ای رگا که من دو کردوی بله زور گشتکم بشمن دفر بو شش کاج میری خیان امش کاتی چی زور دریجا زور بیزار بوبم او چیا؟ چیتا؟ جمله هوارک بود، سی رویدا ده جیان راست کن لیره لسر قنفکن استو لیناش خریق بولا سری دانی شد تواتا هیز نیا وره ماکس او سموره که بخیویده که دانی بله راست کل رو خوش بله گل لینا براستی زور ترسام که تی خریق بولا سری دانی شم تن نه خوش بو سپاس بو خواه که سلامت بی راست کل اگر خوش کم لسر دانی شبا ایتر تو تو زیاده رویده که نام گزید دانی؟ نه راسکل گزید لی نداد که تمشایی دکی زر سیره بو تا اندامی چی خیزانه کمان لگلیش من نانده خواد هر لما لوش دخوید؟ نه هلانکی لناو داری باختکی ها دانی پیم بله بزانم راسکل حزیله چیا؟ مبستت چیا؟ اگر اندامی چی خیزانه کمانه پیوستت یاری چی پی بدم؟ اول لطاکی خودتا دمه ببن ببرادی لو ماوی کلا مالوام پاریه چی اصنی بیبدا بو چی؟ راسکل حزی لشتی بری قدارا بوی پاریه چی اصنی بیبدا تا یاری بیبکاد راد سونا باشا بگرا اما با تویا قوتی داداد دیلی سیتوا لبه چی واده کاد دانی چون که هر شتیک به دست و بگرید پاچی دکاتوا لنامه یک دا گوتو بود آبا کردینید بله بو پاکرنوی خوراک بکردینید لینا دیورا قاوک آماده یا او حاتم راسکال زور قشتا هر بوی دانی خوشی دوی راستا دی راسکال برو پارکت بشاره و دانی پارکه بو چوه دباد؟ بو مالکی خوی کیتم نبردوا سیرکا ریکو بردیو فری هیچ زرنوکی کت پی نکوت و کاتیگ لگلی بشر هاتی تی پارت دوی پاری چطری پی ابدالینا من سرم سرما ولا رفتارد لينا اما كم جارة واتورة دبيت داي وري بقرا داني دستت بخبينا هيت نيا تنها ترنوكي اش كما هيت ازاري هيا نا نخير راسكال دا تيتا ولا انا كي خوي جوانا اوه چی تا دانی دلی نه تو نان من لگل بخوید؟ آه کاتی نان خوردن هاتوا؟ بله، باو کیشم تاوره مانا، هر استاوره خواره وا لینا، دمیو سپاسد بکم بو؟ بو کتبه که جانداران؟ بله، چون که کتبه چی زور جوانا، لما پیش کتبه وینداری و جوانم نبینی و لینا خوشحالم که پی جوانا بسی همو جاندارانی جیهان دکاد لینا چون که کتبه که تایبتا بمبابتا ام کتبه بو من وکو زیرا دانی، لو گره و باشتر بینان بخوی هر استادیم اوه هاتین ببوره چاورت کردین بو چی دوه کوتن دانی کتب یکم بو هینا بو لباره جانداران زور پیه و سر قلبو بو زور جوانا هیز نیه دانی چی تا دانی جان لبیرم چو خواردن بو راسکالو ماکز دابنیم دای جان دایکم کمک پیش استا خواردنی بو دانان براست ببوره کماندون کردی بو چی سرزنش تی لینا ناکی کام کتبه بو هینام فرمو زور سواز گولالا دایکت پی گوتم کنات وانی لحفته یک زیادر لیر بمینی تو لینا وایا باشا دکری پیم بلای بوتی ناتوانی لیر بمینی توا من دیگه لخوندیم کاریش دکم بوی نابیر لگرانه و دواب کم چون که مولتم بو یک هفته یا بلای بابا باشا لینا ناتوانی مولتا که درش بکی توا هاک چکم بابا اما محالا برای و برکم رازی نابید تیگه ایشتم سن خوش حالم که همو من پی که لیر خربوین او نانی ایواره دا خوینو توش لیرد گلالا هرو حالی ناس اولا تاکی خود تا دای جان چی دکی لیرا؟ با چی هشتانه نوستوی؟ لقتوکا نزیگ نبیتوا امرو هستم کر که تو گوره بوید که تک بینیم لگل ریکو شردکی دانی، او بونی وشو چی دکی؟ لکر بی بچوک دگرم های چم پیسا بیانی لگلم دید بورا هرو هراس کالیش دبم نتوانم بیم چون که دبی ارمتی دای کم دم لئیشو کارکانی نو مال باشه واب که پرسیاری کم های دانی هستکی دای کم کم یک پیر بوا نه لبروی هستت بینا کردو چون که تو رو جانه دی بینی بلام ایستا و ریزور برستره لوکاتی کلنو خوشخانه گرایه و بگمان تو راز دکی دانی لینا من واده بینم که دیکم وکو جاران هر گنزو جوانا لیم ببوره دانی اگر قصه نخوشم کرد بید سیری اسمان که پره لأستیری جوان پیده چید بیانی کشو هوا خوش بید توازار هاوین هاتو دانیش خریشی دارشتنی پلانک بو تا تامو چیج لبشوی هاوین ورگره یکم هنگاوی پلانکش چون بو بو راو ماسی کاتی خاتو گلالا بمیزانی داوای لدانی کد ماسه چی گوره راو بکد تا همیان بیکا و دلخوش بنو بیخون دانیش چوە جێگەی جارانی سابەڵک و قەدەر وا بکات ماستەشی گەورە بگرێت بەڵام دەبێت چی ڕوو بدات ئەمە لە ئەڵقەی داهاتوودا دەیبینیت.